programowaniu zespołowym. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci szuka następnych zdolnych. Stypendystami mogą zostać przyszli naukowcy, zdolni muzycy czy plastycy. Magda Jezierska z funduszu mówi, że tak naprawdę każde dziecko może ubiegać się o stypendium, nawet jeżeli nie ma spektakularnych sukcesów. I w momencie, kiedy widzimy człowieka z pasją, który na przykład robi jakieś eksperymenty w swojej domowej kuchni, czy zaadoptował stary silnik od kosiarki, by prowadzić badania nad grawitacją, i pisze jednocześnie, że mieszka w miejscowości, gdzie najbardziej zaawansowanym edukacyjnie ośrodkiem jest gimnazjum miejscowe, to my chętniej taką osobę zapraszamy. Jerzy Szuniewicz z 8 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ma już na koncie kilka sukcesów. Za swoją pracę o światłowodach dostał nagrodę na konkursie w Los Angeles. Jako stypendysta funduszu spędza te wakacje w Austrii. W Wiedniu pracuję w grupie bardzo prestiżowego człowieka, Antona Zellingera, który zajmuje się od bardzo wielu lat praktyczną fizyką kwantową. Pierwszy na świecie dokonał teleportacji kwantowej. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci nie daje swoim stypendystom pieniędzy, lecz możliwość rozwijania swoich talentów pod okiem najlepszych specjalistów. Zgłoszenia młodych zdolnych będą przyjmowane do końca lipca. To był Serwis Trójki. Teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. Grają, nie ma co ukrywać. Od 4 minut trwa ostatni mecz Mistrzostw Świata w Brazylii. Cały świat patrzy teraz w jedno miejsce. Niemcy grają z Argentyną. Na razie bez goli i bez Di Marii, o którym mówiło się, że cudownie ozdrowieje i wystąpi dziś. Może później, na razie nie gra. Argentyna z Niemcami zagrała w finale Mistrzostw Świata 2 razy. Raz wygrali Niemcy, raz biało-niebiescy. A generalnie grali ze sobą 20 razy. 9 razy wygrywali Argentyńczycy, 6 razy Niemcy. Maracana wypełniona do ostatniego miejsca, ale gdyby to było tylko możliwe, dla samych kibiców Albicelestes nie starczyłoby miejsca na trybunach. Jest ich w Rio podobno ponad 100 tysięcy, a w Niemczech pod bramą brandenburską zgromadziło się 250 tysięcy kibiców. Na razie za nami ceremonia zamknięcia mistrzostw. Trwała zaledwie 18 minut, ale zdążyli zaśpiewać Shakira i zagrać Carlos Santana. Trudno w to uwierzyć dziś, ale nie tylko piłką żyje sportowy świat. W Tour de France zmiana lidera. Opłacało się uciekać przez prawie cały etap. 4 kilometry do mety, pazury Vogezów za nimi, równą, kną przez miasteczka. Tony Martin ma 8 minut przewagi nad peletonem, ale między nimi Francuz Tony Galopin walczy o odebranie Nibaliemu żółtej koszulki lidera. Martin pierwszy, niecałe 3 minuty za nim duża grupa, a w niej nowy lider Tony Galopin z Lotto Bellisol. Peleton przyjechał ze stratą niemal 8 minut. Kwiatkowski jest 6, 4 minuty straty do Galopin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 2 medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie w Brandenburgu. Srebro zdobyły Karolina Naja i Beata Mikołajczyk w K2 na 500 metrów, a brąz wywalczyli Tomasz Kaczor i Wincent Słomiński w C2 na 500 metrów. W Ekstralidze Żużlowej Unia Leszno wygrała z Wybrzeżem Gdańsk 63-27, Sparta Wrocław pokonała Falubas 50-40, a mecz Stali Gorzów z Unibaksem Torun przełożono z powodu deszczu. W nocy przelotnie padać może tylko na zachodzie, w innych częściach Polski pogodnie. Jutro najładniejsza pogoda na południowym wschodzie, na zachodzie od czasu do czasu może pokropić. Po południu niewykluczone burze z gradem. Będzie od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na lipcową premierę. Scena teatralna Trójki. Rozmowa z reżyserem o emisji słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Eliza Borowska, Janusz Gajos i Marcin Hycnar w słuchowisku Kantata na 4 skrzydła według sztuki Roberta Bruttera. Adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Krótszy odcinek. Zawinąć w lewo. Przełożyć linę przez pętlę z prawej strony. Przeciągnąć na drugą stronę, kierując się w górę. Gdzie jest góra? O nie, Boże! Tu jest góra. No. Na 9 chórów anielskich, no. Na 7 archaniołów i ich 7 tajemnych pieczęci zaklinam cię, nie czyń tego. Po jednym kieliszku? No. Powiadam ci, nie czyń tego. Nie strącaj swojej duszy w otchłań. Nie oddawaj jej na pastwę aniołów kary. No. A kto pan jest? A na kogo wyglądam? Na listonosza? Przepraszam, ale... Anioł? A, taka jest ta wasza religijność. Jeden w drugiego wierzący oczywiście, a zobaczy anioła, zaraz gada niemożliwe. Przepraszam. Wie pan, nigdy wcześniej... Nie ma co przepraszać, zdejmuj ten sznur z szyi, to już. Nie tabletki... Nie gaz, nie skok z okna, tylko sznur. Lubimy mocne efekty, co? Nie. Wolałabym tabletki, ale nie mam. Zużyłam wcześniej. Zużyłaby dużo. Jasne. Narobią sobie tabletek na wszystko, łykają przy każdej okazji, a jak już wszystko skrzanią, biorą cały słoik i pokrzyku. Nie ty sobie to życie dałaś i nie twoja rzecz odbierać. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To jest tak. Jakaś część mnie boi się umrzeć i wywołuje halucynacje, żeby mnie powstrzymać. Jeżeli pan jest aniołem, to dlaczego pan przyszedł teraz? Świetlisty Achajaszu, wspomóż. Przyszedłem teraz, bo mnie wezwałaś. Ostatni raz cię widziałem, jak miałaś 9 lat. Matka cię nakryła, jak się całowałaś z tym rudym, jak mu było. Tomek. Prowadziła cię za rękę do domu, a ty cały czas mamrotałaś jak nakręcona. Aniele Boże, stróżu mój, niech ona mnie nie zleje i niech nie powie rodzicom Tomka. Aniele Boże. No, i co było później? Nic. Mama spytała tylko, jak mi się podobało całowanie. No właśnie. A dziękuję do tej pory nie usłyszałem. To naprawdę pan? Dziękuję. Nie ma za co i przestań do mnie mówić pan. Anioły nie mają płci. Tyle mogłabyś zapamiętać z religii. A to jak mam mówić? Amchil jestem. Ładnie. Przepraszam, trochę jestem rozstrojona. Widzę. Była niewinna, miła 9-latka, a jest znerwicowana, histeryczna baba z pretensjami do całego świata. Może kiedy ciebie nie było, stało się tyle złego, że ja już nie mogłam wytrzymać. A skąd wiesz, że nie mogłaś? Nic nie wiesz. A chcesz mieszać w boskich planach jak łyżką w zupie. Myślisz, że to takie łatwe? Wy już w ogóle tylko patrzycie, żeby było łatwo. A jak nie, to zaraz handry, depresje, samobójstwa. Z pokolenia na pokolenie słabsze, to znerwicowane, coraz bardziej popaprane. To czyja to wina? Ja ten świat wymyśliłam? Hej, uważaj. Się lepiej czasem zastanów, zanim coś powiesz i zanim coś zrobisz. Ty wiesz, jaki bałagan się robi, jak człowiek sam się zabija? Jaki powstaje nieład w boskich planach? Wszystko na pokolenia naprzód, zazębione jak w szwajcarskim zegarku, a tu naraz buch, kij w szprychy. A może ta moja rola w boskim planie jest dla mnie za trudna? Może ja nie umiem jej zagrać, żebym nie wiem, jak chciała? No tak. Ja wiem. Sam sobie czasem zadaję takie pytania. Ty też? Przepraszam. Ej, panuj nad sobą trochę, dobra? A że czegoś nie wiem, nic dziwnego. Kim ja w końcu jestem? Prostym aniołem 9. kręgu bez żadnego wykształcenia. Od 4000 lat ciągle na służbie. Myślisz, że ja nie mam wątpliwości? Myślałam, że anioły wiedzą wszystko. Akurat. Archaniołowie albo książęta 9 chórów anielskich pewnie wiedzą. Albo aniołowie tronu. Cały czas blisko władzy, a prosty anioł służebny. Ja się nie skarżę. Oczywiście ja wiem, że za wszystkim wiekuista mądrość stoi. Ale jak się na różne nieszczęścia napatrzę, to myślę, że mi lekko. Ja już naprawdę nie mogę. To nie jest tak, że mi nagle coś strzeliło do głowy i niedługo przejdzie. Ja muszę się zabić. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Lepiej. Ciężko ci teraz, to tak myślisz. No, opowiedz wszystko wujkowi. Razem się pomartwimy. Czy jest jakieś wyjście? Przestań mnie traktować jak kretynkę. Jak nie wiesz więcej ode mnie, to... To po co udajesz, że mi możesz pomóc? Znalazł się dobry wujek. Idź skąd przyszedłeś i nie przeszkadzaj. Pax vobiscum. A ty co? Trochę ci nie idzie, Amchielu, prawda? Uprzejmie panią przepraszam, kolega jest troszkę staromodny, a świat się zmienił jednak przez ostatnie 1500 lat. To ja może pomogę i razem zespołowo jakoś... Ty mnie... No, nie ma się co denerwować, no, to tylko koleżeńska propozycja. Przecież ktoś młodszy ze świeżym spojrzeniem. Znaczy ja mam nieświeży, tak? Oj, nic takiego nie powiedziałem, absolutnie. Po prostu widzę, że tak powoli trochę ci idzie, delikatnie mówiąc. A tempus fugit. I pomyślałeś, że to dobry moment, żeby mnie wygryźć, tak? Oj, no. Jeszcze nie, kolego. Jeszcze długo, długo ale nie. Jakie wygryźć? No, co za pomysły. Typowy kompleks wieku średniego. Naprawdę. I może jednak lepiej nie przy śmiertelniczce, szanowny kolego, co? Nie. Mną się absolutnie w ogóle nie krępujcie. Rozmawiajcie sobie. Tak na marginesie ja mam dalej wierzyć, że nie zwariowałam, tak? O, proszę bardzo, już pomogłeś. Ja ten etap dawno załatwiłem, a ty tu wchodzisz jak do obory i proszę bardzo, zaczynać wszystko od początku. Nie, ale proszę bardzo, ja zapraszam. Im więcej aniołów, tym weselej. Mnie już całkiem wszystko jedno. Nie. Pani absolutnie nie zwariowała, naprawdę. Tylko sytuację mamy skomplikowaną i dlatego pozwoliłem sobie... No, ale najmocniej przepraszam, a jakbym mógł pomóc, to wystarczy zawołać, tak? Albo nawet pomyśleć. No, to ja będę w pobliżu. Obywatel, nowa generacja. Wykształcenie, język i tak dalej. Pewne to siebie zarozumiałe, wygadane. Przepycha się, jak może mądrzy się. No nic, o tobie mówiliśmy. To co takiego się działo? Nic dobrego, możesz mi wierzyć. Ojciec odszedł. Mama trafiła do zakładu dla nerwowo chorych. Doszło do tego, że bałam się sama wyjść na ulicę. Miałam obsesję, że wszyscy mnie obserwują, że ciągle coś się na mnie czai. Parę lat później wyszłam za mąż, urodziłam synka. Też źle? Nie, to był najlepszy okres w moim życiu. Nigdy nie byłam taka szczęśliwa. A ten twój mąż, to kto? Mąż... Fajny facet. Taki w typie DiCaprio. Niebieskie, niewinne oczy, blond grzywka, chłopięcy uśmiech. Potem był paskudny rozwód. Naprawdę paskudny. Mój mąż chciał zatrzymać dziecko. W sądzie robił ze mnie kompletną wariatkę. A kiedy mu się nie udało, po prostu wyszedł z dzieckiem na spacer i to był ostatni raz, kiedy ich widziałam. Takie buty... Wydałam wszystkie pieniądze na adwokatów, detektywów i nic. Teraz już przynajmniej mogę o tym mówić. Przedtem od razu zaczynałam wyć. Chłopak podrośnie. Sam odszuka matkę. Albo jakoś inaczej się znajdziecie. Zawsze tak jest. Chyba oglądasz za dużo brazylijskich seriali. O, oglądasz! Czasem zerknę, żeby się uspokoić. Tam wszystko jest takie przyjemnie przewidywalne. Przez cały rok szukałam synka. Kiedy skończyły się pieniądze, nawet te pożyczone, wtedy zadzwonił adwokat, że trafili na jakiś ślad. Musiałam wysłać mu kolejną ratę, więc pożyczyłam sobie pieniądze z firmy. Ukradłam. Ślad oczywiście okazał się fałszywy. Nakryli cię? Nie, dość długo nie. Oddawałam po trochu. Niewiele mi już zostało i wtedy zrobili bilans. Nawet elegancko się zachowali, ponieważ prawie wszystko oddałam. Nie wezwali policji, tylko mnie wyrzucili wczoraj. No więc kupiłam butelkę wódki, wróciłam do domu i przyszła moja przyjaciółka Agnieszka. No i co? No, przyjechała samochodem, ale ja myślałam tylko o tym, jaka jestem nieszczęśliwa i chciałam, żeby ktoś się ze mną upił, więc moja przyjaciółka piła ze mną, a potem ja zasnęłam, a ona pojechała i wjechała prosto pod ciężarówkę. Leży w szpitalu, Amchielu, ze złamanym kręgosłupem. Michielu, ty jesteś aniołem. Ty możesz sprawić, żeby ona zaczęła chodzić, prawda? Ja już tylko tego chcę, żeby Agnieszka zaczęła chodzić. Błagam cię. Tego właśnie nie umiem sprawić. Sztuczkę jakąś zrobić, mgłę rozwiać, tam piaskiem w oczy dmuchnąć, to tak. Ty tylko sobie wyobraź 9 chórów niebiańskich, w każdym po 6666 legionów, w każdym legionie po 6666 aniołów. Jakby każdy anioł zaczął robić cuda, to wiesz, jaki cyrk by się zrobił? Wszyscy by powariowali. Czyli nic nie możesz. Ty na gumce jesteś, co? No, ale co na gumce, no? Ty zobacz lepiej, co ty wyprawiasz, no. Tyle czasu i co? Zero efektów. Metody jak za króla Dawida, naprawdę. Całkowity brak profesjonalizmu. A szale przyjmują bardzo niepokojące położenie. Bardzo. Nie histeryzuj, co? Ja nie histeryzuję. Wszyscy mówią, że sytuacja jest krytyczna. Jaka krytyczna? Nieraz gorzej bywało, a ty młody jesteś, to nic nie pamiętasz. Przepraszam, czy coś się stało? Nic się nie stało, ty się martw o siebie. Ale może by panią zapytać jednak. Może by na przykład wolała nie rozmawiać z taką ponurą skamieliną, tylko z kimś bliższym pokoleniowo, co? Ale ja wolę Amchiela od pana i wcale mi się nie podoba, jak pan o nim mówi. Ale bez obrazy, przecież ja tylko stwierdzam fakt. Dla niego, wie pani, asyryjski łuk refleksyjny to ostatnia nowinka techniczna, jaką zrozumiał. Tak, jak jest mąka na podpłomyki i oliwa do lampki, znaczy wszystkie problemy rozwiązane, ha? Ja zaraz stracę cierpliwość. Tak? A ten chłopak, co chciał się zabić, bo jego miłość z czatu w internecie okazała się facetem, 2 doby starał się Amchielowi wytłumaczyć, co to jest komputer, i zemdlał z wyczerpania. I bardzo dobrze. Jak go docucili, już nie miał żadnych głupich myśli. Bo był szczęśliwy, że z tobą już nie musi rozmawiać. Jeszcze chwila i powiem słowo. No, tylko bez magii, dobrze? To już w czasach pierwszej świątyni było passé. No. Nie, ale złożę skargę. Tak. Ustępuję pod presją, ale złożę skargę. I jestem pewien, że w obecnej sytuacji zostanie bardzo szybko rozpatrzona. Sama widzisz. Konkurencja naciska. Czasy coraz trudniejsze. Niby nic nie mówią, ale ja przecież widzę. Coraz rzadziej dają mi duszę pod opiekę. Nie ma się co dziwić przy takich wynikach. Nie wiedzie ci się? I tak on mnie w końcu wygryzie, i tak. Przeniosą mnie gdzieś na peryferię 9. chóru. Między inne zniedołężniałe, niepotrzebne anioły. Będę prząść włosy anielskie, pióra czyścić. Może i Beatiel ma rację. Może już pora. A gdybym żyła dalej? Nie. nie rób nic ze względu na mnie, dobrze? Ja jestem twoim stróżem, nie ty moim. Nie mogę ci obiecać, że tego nie zrobię, ale mogę spróbować to odłożyć. A na ile? Na miesiąc? 2 lata. 3 miesiące. No jak 3 miesiące? Co się może zmienić przez 3 miesiące? Wymyśliła. 3 miesiące? Pół roku. Przez pół roku wszystko może się zmienić. Dobra, niech będzie pół roku. Tylko pamiętaj, obiecałaś, tak? Mhm. Swoją drogą targowałaś się zupełnie jak córka jednego kupca skór z Jeruzalem. Jakieś 1000 lat temu albo i więcej. Też na szczęście miała miękkie serce. Ty oszuście, ty podszedłeś mnie. Nikomu już na tym świecie nie można wierzyć. To taki sposób. Dla zbożnego celu. Sposób? Udawanie, branie na litość? To jest sposób dla anioła? Umowa jest nieważna, rozumiesz? Umowa jest nieważna, bo anioł Angiel oszukiwał! A wiesz, jaka delikatna. Krzywda jej się stała, bo na moment pożałowała starego anioła. Czarownica jedna. Mówiłem przecież, uprzedzałem, że baba to nie dla mnie, zwłaszcza ruda. To już trzeba mieć mojego pecha. Całe życie na łobuzów trafiam. Wreszcie przychodzi anioł i też oszust. Całe życie na łobuzów trafiałam. A co? Może nie było widać od razu, że to są łobuzy? Każdy miał wypisane na gębie, że o jedno mu tylko chodzi, a potem poleci do innej. Szukałaś łobuzów, to trudno, żebyś trafiła na porządnego. Jak ci się oświadczał ten Maciek, poważny chłopak, doktor historii, to co mu powiedziałaś, co? Nie pasujemy do siebie. Jesteśmy inni. To. A ten by na dziwki nie chodził i na tydzień z domu nie znikał. A wiesz, jak on mi się oświadczył? Spytał mnie, czy chciałabym zostać jego małżonką. Wyobrażasz sobie? Małżonką. No, ale by przynajmniej w niedzielę z dzieckiem do zoo chodził. Pensję by ci oddawał. Brał kanapki do pracy, żeby było taniej. Coś za coś. Wy to byście wszystkie chciały takiego faceta, jakiego nie ma. Żeby był pirat, ale na uwięzi. Żeby był fordancer, ale żeby tańczył tylko z tobą. Ma zarabiać kupę pieniędzy, ale musi mieć dużo czasu dla rodziny. Musi być zabawny, ale żeby nie pił. Jakim cudem? Gdzie się zastanów? Jakim cudem, dziewczyno? Masz rację, ale masz rację, ja jestem głupia. Jeszcze jeden powód, żeby ze sobą skończyć. Tak? Tak. No to ja też umrę. Będziesz mnie miała na sumieniu. Nie, daj spokój. Jesteś nieśmiertelny. My możemy żyć wiecznie, ale jeżeli ktoś z nas bardzo mocno pragnie śmierci, popełnia ciężki grzech, a jeżeli popełnia taki grzech, przestaje być aniołem i wtedy umiera. Straszna rzecz, kiedy anioł umiera. Narusza się świętą równowagę świata. Wody występują z brzegów. Ziemia się trzęsie, pola przestają rodzić, na ludzi spadają zarazy. Straszysz mnie? Nie straszę. Mówię, jak jest. Jak ty umrzesz, to ja też. Nie wierzę ci. To nie wiesz. Weź na swoje sumienie to wszystko, co się stanie. Proszę bardzo. Jak chcesz. Gdybyś jednak zdecydowała się zmienić zdanie, to się pośpiesz. Lepiej, żeby to wszystko nie stało się tylko dlatego, że się za długo zastanawiałaś. Angielu? Tak? Tak sobie myślę, jak ktoś umiera, to się mówi, że idzie do tamtego świata, prawda? I co? A ty już jesteś na tamtym świecie, więc gdzie byś poszedł, gdybyś umarł? No nie dam z nią rady. Po czym żeś się domyśliła, cholero jedna? No po grzmotach. Zawsze tuż przed grzmotem robiłeś palcami tak. O matko! To ja? Ty akurat. Ramiel. Anioł gromu robi sobie żarty. Bardzo zabawne, bardzo, naprawdę bardzo. Nie przeszkadza ci oczywiście, że ja tutaj pracuję, co? Angielu, A co ze mną będzie, jeśli się zabiję? O to chodzi, że tego nie da się powiedzieć. Dlaczego? Dlaczego? Wasze dlaczego może świętego do szału doprowadzić? Dlatego, że dla was jest zrozumiałe to, co się da powiedzieć. A tamtego świata nie da się opowiedzieć. Jak się próbuje, to z tego powstaje tylko jakaś kolejna religia. Co ty myślisz, że naprawdę jest 9 chórów anielskich, w każdym z nich 6660 legionów i tak dalej? Że niebo jest zorganizowane jak jakieś pruskie wojsko? No przecież nawet dziecko widzi, że to są bajki. Ale ludzie muszą mieć wszystko narysowane, nazwane, bo inaczej im się w głowie nie mieści. Myślisz, że dlaczego ja tak głupio wyglądam? Nie, wcale nie wyglądasz głupio. No, akurat pióra na plecach, że przez drzwi przejść nie można. Wyglądam tak, bo ty sobie tak zawsze wyobrażałaś anioła stróża. Inaczej byś wrzasku narobiła, że kosmici przyszli. A jak wyglądasz naprawdę? Naprawdę wcale nie wyglądam. Naprawdę to nie jest nic fizycznego, rozumiesz? Nic. Sama emocja. Pięknie. Jakie pięknie? Co pięknie? Mówię emocja, bo mi nic lepszego do głowy nie przychodzi. Ale to też tylko słowo i nic więcej. Najlepiej zapomnij, co ja ci tu gadam, bo zaraz komuś opowiesz, on jeszcze komuś i za chwilę powstanie kościół emocjonalistów. No to co by było, gdybym się zabiła? Właśnie o to chodzi, że według twoich kryteriów nic by nie było. Nikt cię przecież nie wrzuci do kotła z gorącą smołą. Nic? Nic, co byś teraz mogła zrozumieć. Dopiero jakbyś się zabiła i przeszła na tamtą stronę, to byś poczuła. Poczuła, rozumiesz? Ale można to tylko poczuć. Nie da się nazwać, bo nie ma takich słów. Rozumiesz? Nie rozumiesz, trudno, musisz uwierzyć. Naprawdę lepiej, żebym dalej męczyła siebie i innych? Dlaczego tak ma być lepiej? Wielka różnica między naszymi światami jest taka, że tam, u nas, nie musisz się zastanawiać, co jest dobre, a co złe. Nie ma takiego problemu. Dobro jest po prostu, no, oczywiste. Ja nie rozumiem tego wszystkiego. Amhielu, jeśli ten twój świat jest taki cudowny, to po co jest ten nasz świat? Po co to wszystko, to cierpienie, ten ból? Jak wy możecie tam na górze na to spokojnie patrzeć? Jak możecie patrzeć na moją przyjaciółkę Agnieszkę i dalej być szczęśliwi? No tam, dziecku, wiara jest łatwiejsza. Że to wszystko służy czemuś, że krzywda zostanie wynagrodzona, że nieszczęśliwi zostaną pocieszeni. Jak tam jesteś, to w to wierzysz. Ty tego tak na pewno nie wiesz? Też tylko wierzysz? Jakby każde dzieło stworzenia umysłem ogarniał, to by był taki sam jak Stwórca. Mówiłem ci, tego ogarnąć się nie da. I wcale nie jestem szczęśliwy, jak patrzę na tę twoją przyjaciółkę. Tylko wierzę, że dostanie zapłatę za swoją krzywdę. I ty za to, że tak jej żałowałaś, że chciałaś aż się zabić, ty też dostaniesz. Tylko się nie zabijaj. To wszystko, co prosty anioł może ci powiedzieć. Mam tylko wino. Napijesz się? Ja całkiem nie wiem, co robić. Żyć już nie mogę. Umrzeć, mówisz, też mi nie wolno. Może byś mi coś poradził w tej sytuacji, anielska istoto? Mogę ci poradzić, ale to ci się nie spodoba. No? Nie spodoba ci się, bo dobre rady często są bardzo proste, wiesz. Mogą się wydawać banalne. Amhielu. No dobra, nie przejmuj się. Myśl pozytywnie. To jest twoja nadprzyrodzona rada? A co ja ci innego poradzę? O mój rozmarynie, rozwinie się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Upiłeś się? Boże! Ty mi tu z szefa nie wzywaj. Pijany anioł stróż, no w głowie się to wszystko po prostu nie mieści. Bardzo mi cię szkoda. Naprawdę, żeby taka ładna dziewczyna tak sobie życie zmarnowała. Wiesz co? Jak chcesz, mogę coś dla ciebie zrobić. Co? Zamienię się z tobą. Wiesz co? Lepiej prześpij się trochę. Ty sobie nie myśl od razu, że stary anioł wypił trochę wina i bredzi. Właściwie tego nie wolno robić. Chociaż znowu oficjalnego zakazu nie ma. A może byś mi jednak powiedział, o co chodzi? Chodź tu. Staj za mną. Odwróć się do mnie plecami. Co ty znowu? Cicho, bo... Zamieniliśmy się. Jak to? Jak to zamieniliśmy? A co miałem zrobić? Nie mogę ci wytłumaczyć. To muszę pokazać, tak? W swoim ciele nie dałabyś rady. Przez ten swój mózg i te wszystkie... No, nie dałabyś rady. Nie bój się. Tylko na trochę. Co? Mówiłeś, że anioły nie mają płci. Ty już tu został, dobrze? Masz ważniejsze rzeczy na głowie niż moja płeć. To co mam robić? Leć! Angielo! Nity zaje, nity. Nareszcie. Nie śpieszyło ci się za bardzo. Czas, sam wiesz, jest wartością subiektywną. No, nareszcie na własnych śmieciach. Odpocznij sobie. Odpocznij i nie dziw się, że nic nie pamiętasz. Nie możesz nic pamiętać, w ludzkim ciele się nie da. Ale powinnaś pamiętać, że warto się nie zabijać, co? Ja pamiętam, Amchielu. Co? Wszystko. Tra-ta-ta-ta. Nie możesz nic pamiętać. Świetlistego kręgu serafinów, jasnego szlaku, jaki zostawiają za sobą archaniołowie, czy blasku, jaki bije od aniołów tronu? Roju aniołów, dni i godzin, których jest więcej co niż... Co ja narobiłem? Przeklęty, który święte zakazy łamiąc, pychą swoją niezmierzoną powodowany, odwieczny porządek rzeczy i planet naruszył. Ty, pogięło cię? Koniec! Koniec wszystkiego! Wypełnia się słowo przedwieczne! Archaniołowie apokalipsy siodlają swe straszliwe rumaki! Przestaniesz ty wreszcie krakać? Ej! Stella! Nie rusza się! Co ty mu zrobiłaś? Cię nie bój, nic mu nie będzie. Ale faktycznie źle zrobiłem. To znaczy? Nam oczywiście nie wolno nic załatwiać za ludzi. Możemy tylko doradzać i pomagać. Ale jak mój duch znalazł się w twoim ciele, to tak się wszystko poplątało. Co zrobiłeś? Co? Poszedłem do Agnieszki. I Co? Nie było tak strasznie. Popłakałyśmy sobie. Powiedziała, co o tobie, to znaczy o mnie myśli? A co ma myśleć? Sama sobie winna. Mogła wziąć taksówkę. Przestań. Ale ona też tak myśli, nie bój się. Żałuję tylko, że nie została u ciebie na noc. Tak ją prosiłam, ale ona nigdy nie chce zostać na noc. Pewnie, że nie. A dlaczego pewnie? Co? A, tak powiedziałem. Akurat. Ty przestań się czepiać głupot, dobrze? Z lekarzem też rozmawiałem. Może to by cię zainteresowało. No to jasnej cholery, przestań wreszcie kręcić. Co to miało znaczyć? Ba, pewnie. No za stary już jestem na te wszystkie zawiłości. Naprawdę powinni mnie gdzieś odesłać do pilnowania, jak trawa rośnie. Albo żeby deszcz padał, czy co. Ja już nie mam siły. Za dużo tego wszystkiego. Angielu. Długo ją znasz? Agnieszkę? Długo. I przez te wszystkie lata nie zauważyłaś, że ona jest w tobie zakochana? Głupi jesteś? No co ty? Przecież ona ma narzeczonego. Ciekawe, od kiedy to jedno drugiemu przeszkadza? Nie, no niemożliwe. Zresztą skąd wiesz? Powiedziała ci? Dziecku, pomyśl czasem, dobrze? Ten cały ocean grzechów popełnionych tylko w głowie, bez słowa, bez czynu. Co by to był za anioł, gdyby nie wiedział, co kto myśli? Umiesz czytać w myślach? No. Mówiła, daj spokój, sama jestem sobie winna, kretynka. A myślała, kretynka, bo nie powiedziałam jej wcześniej. Teraz już nigdy się nie uda, bo byłaby to tylko litość. Nie zniosłabym tego. A ten lekarz, co powiedział? No, że nie wiadomo, że może być lepiej, ale może być gorzej, że to długotrwały proces i takie tam. A co myślał? No, jak to mówią, nie był dobrej myśli. Nigdy nie będzie mogła chodzić? A skąd ja to mogę wiedzieć? Człowiek to jest mieszanka boskiego ducha i gnijących komórek. Nigdy nie wiadomo, co weźmie górę. Nie wiem, co zrobić z tymi twoimi rewelacjami. Trudno będzie mi udawać, że nie wiem, kiedy już wiem. Przepraszam. Chciałeś dobrze. Pomyślałem, że pójdę do twojej teściowej. Ona na pewno wie, gdzie się synuś z wnuczkiem zagubił. Naprawdę to zrobiłeś? Ty na pewno jesteś moim aniołem stróżem? Nie padła trupem, jak mnie zobaczyła? Ona? Ja mało nie padłem trupem. Aż ja nie widziałem wredniejszej baby. Ja też. I co ci powiedziała? Siedziała sobie przy kawce. Mnie nawet nie poprosiła, żebym usiadła. Znaczy, usiadł. Małpa jakaś z zimną perfidią wsadzała mi szpilę za szpilą. Nie wiem, jak ten jej anioł stróż z nią wytrzymuje. Pewnie się biedak powiesił dawno. Nigdzie go nie było widać. O Michielu, a co ona myślała? Nie pomyślała, nigdy ci nie powiem, że są w Paryżu, czy coś takiego? Niestety. W myślach dodawała tylko przekleństwa do tego, co mówiła. No tak. No i trochę wyszedłem z siebie, wiesz. Złapałem tę jej filżankę i wylałem kawę na te jej utlenione, natapirowane kłaki. A jak wracałem od tej cholery, złapał mnie w autobusie kanar. Wziął wszystkie pieniądze, jakie miałaś w torebce. Anioł jechał na gapę, no super. Wiesz co? Kiedy wróciłem do domu, pomyślałem o tym wszystkim, nie było mi do śmiechu, naprawdę. Poczułem się nagle tobą, ale tak, całkiem. Pomyślałem, że po tym wszystkim, co zrobiłem, mogę ci oddać tylko jedną przysługę. Gdybym się powiesił w twoim ciele, na mnie spadłby ten grzech, a ty byłabyś wolna. Wziąłem sznur, zacząłem szukać miejsca, żeby go zaczepić, a potem nagle zdjął mnie straszny strach. I sam już nie wiedziałem, kim ja jestem, tobą, aniołem świetlistym czy demonem. Czy to wszystko jest jakaś próba, czy odtrącenie, czy kara. Chciałeś dobrze. Właśnie tego nie wiem. Nie mogę być już aniołem stróżem. Straciłem pewność, co jest dobre. Być może już jestem aniołem opadłym. A nie wiem, może właśnie tak to się odbywa. Kiedy spróbuję wrócić, wtedy się dowiem. A Michielu, co to? O, co to? Jasny glint. Jasny glint. Niedobrze, Ruda. Co to? Naprawdę niedobrze. Wydaje się, że mały miał rację. Co? No, pewnie, że miałem rację. Mówiłem, ostrzegałem, ale gdzie by mnie słuchał? Zawsze najmądrzejszy przecież, prawda? No to masz teraz, mądralo stary, ty złomie historii, ty. Masz teraz, proszę bardzo. Koniec ze wszystkim, koniec. O moje stacie najjaśniejsze. A Michielu, co to znaczy? Co to jest? Wielki Sabatiel rozwiesił nad światem boską wagę sprawiedliwości. I co? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem, co przeważy. Szale prawości i nieprawości są już prawie równe. Jeśli się zrównają całkiem, apokalipsa. Świat stoi na samej krawędzi. Teraz byle co może przeważyć. Każdy pojedynczy uczynek, każda myśl. To ja się nie zabiję. Nie, to ze strachu, nie liczy się. No to co się liczy? Co możemy zrobić? Dziecko drogie, już tylko czekać i mieć nadzieję. Archaniołowie apokalipsy naprawdę siodłają swe rumaki. Angielu, musimy coś zrobić, coś dobrego. I tak się chciałaś zabić, ty się nie masz czego bać. A mój syn, na tym świecie jest mój syn. Ba. Co ba? Mój syn, nie rozumiesz? Wstawajcie, trzeba zrobić coś natychmiast. To się najbardziej liczy, co? Co? Co jest najcięższe na wadze, co? To, co jest najtrudniejsze. Wybaczenie. No to ja wybaczam. Ale ja naprawdę wybaczam tym adwokatom, co mnie oskubali. I niech będzie, wybaczam teściowej, wybaczam. Trudno, naprawdę. Nie mam do niej żalu o nic. Dobrze. Dobrze, wybaczam mężowi, że mi ukradł dziecko. W końcu zrobił to z miłości do niego. Może naprawdę myślał, że tak dla naszego syna będzie lepiej. Psio krew. Wybaczam mu. Naprawdę mu wybaczasz? Naprawdę. Mało, psio krew, wszystko mało. Coś musimy zrobić, wymyślcie. Co? Więcej ludzi musiałoby coś dobrego zrobić. Dużo więcej. Tyle nienawiści i złości ludzie w sobie noszą. No to trzeba im powiedzieć, przekonać ich. A to niby jak? Co chcesz? Przez okno krzyczę. Może chociaż kilku mnie posłucha, może chociaż jeden. Ludzie! Ludzie, błagam was, wybaczcie sobie! W końcu nie jesteście święci. Każdy z was też komuś zrobił krzywdę. No kto z was jest bez winy? Przez którego z was nikt nigdy nie płakał? Ale chcecie, żeby wam przebaczono, prawda? To najpierw sami przebaczcie. Błagam was, przebaczcie. Amchielu, Batielu, pomóżcie. Oni są głusi. Ludzie! Co wy robicie? Gdzie się podziała przyzwoitość? Gdzie boskie 10 przykazań? Co wam matka mówiła, jak byliście mali? Żeby pazurami wszystko do siebie, żeby kraść, kabrze sobie tylko napychać, żeby innym nogę podstawiać, żeby zajady w sobie hodować, szajby różne, żeby innych nienawidzić. To wam psia krew matka mówiła, tak? Daj spokój, wkurzysz ich tylko. To nie tak trzeba. Drodzy rodacy, Każdy myśli, że jest dobry, a ta reszta zła. Tak to już jest. I każdemu się wydaje, że on się tylko broni i robi to, co musi. A to nieprawda jest. Nie trzeba ciosem za cios, kamieniem za kamień. Wcale nie trzeba, bo zawsze możecie wybaczyć. Tak, wybaczyć, bo człowiek, kiedy wybacza, jak Bóg się staje. Bo tylko Bóg i człowiek na tym świecie mogą wybaczyć. I opłaci wam się to naprawdę. Więcej na tym zyskacie, niż wam się wydaje. No, proszę was, wybaczcie komuś szybko! Ach. Nie da rady. Nie da rady, nie wybaczą. Zapiekłe to zardzewiałe w tej złości. Tak, jeszcze cały czas uważają, że są lepsi od innych. No. Ja tak nie uważam. Czy co? Że jestem lepsza od innych. Ja myślę, że jestem gorsza. Ruda, po starej przyjaźni, uwierz mi, nie jesteś gorsza. Może ty i lepsza jesteś, dużo lepsza. Nie możesz się o wszystko obwiniać. No, ma rację, anielskie słowo honoru. Ruda, kochana, sobie wybacz. Siebie pokochaj, dobrze? Ale jak siebie? No, to pomyśl chociaż, że się lubisz na początek, co? Zobacz, no, ja cię lubię, on cię lubi, no, no. A ja siebie nie lubię. Tak? A powiedz, kim byś wolała być? Swoją teściową czy sobą? Nie wygłupiaj się. A widzisz? No, widzisz? To ty się nie wygłupiaj, Ruda. No, Ruda. Ruda lubi Rudą, no. Nie ma za co. Nie kocha się za coś, tylko pomimo. To już powinnaś wiedzieć. A co ty myślisz, że dla byle kogo dwóch aniołów urabiałoby sobie ręce po łokcie? Co? Większość całe życie przeżyje i żadnego anioła nie zobaczy, prawda? A do ciebie aż dwóch przysłali. Dlaczego myślisz, a? Bo ty dobra jesteś, Ruda. Dlatego. No, a teraz dobrego człowieka spotkać to trudniej niż czterolistną koniczynę znaleźć. Dlatego ty taka ważna jesteś. Nie wygłupiaj się. A zrobiłaś komuś w życiu kiedyś coś na złość specjalnie? No. Nie, co? Specjalnie, no, to chyba nie. No, młoda, proszę cię, bo zaraz się to wszystko rozleci i nie będzie czego zbierać. Albo dla syna swojego to zrób, co? Pokochaj siebie dla syna. Ale... No, syn cię kocha, nie? Dla niego jesteś ważna jak pół świata, jak cały świat. No, no to pokochaj, no, pokochaj to, co on. No... Jak dla syna, niech będzie. Co nie będzie? No, może faktycznie nie jestem aż taka zła. Może mogę się trochę polubić. Na co wygląda? Strasznie kręci mi się w głowie po tym wszystkim. Nic dziwnego, nie? Teraz lepiej trochę się prześpi. Jak ja mam teraz żyć po tym wszystkim? No, nareszcie dobrze postawione pytanie. Nie czy, tylko jak. Matko, a jestem zmęczona. No, na nas też już wielki czas. Tak jest. Musimy lecieć, można powiedzieć. Nigdy was nie zapomnę. No, tak to akurat nie będzie. Ty masz tylko pamiętać, że sobie wybaczyłaś. A my to tylko sen. Angielu, ale ja was... Na pewno nie będzie nas pamiętać? Już nie pamięta. Och, ciężko było. Jak dla każdej zbłąkanej duszy trzeba będzie urządzać koniec świata. Jeszcze usłyszy przez sen. O. Bo oczy by nam wydrapało, jakby się dowiedziała, że to nie było naprawdę. Strasznie impulsywna. Widziałem, panie uchowaj. Oj, ty, ale następnym razem to ja będę ten dobry anioł. A myślisz, że ktoś uwierzy, że ja jestem Jabi, tak? Oj, niedobrze mi się robi od tego garniturka i krawata. Czy taki Japi w ogóle ma duszę swoją drogą? No to co? Lecimy, tak? Tak. Się jeszcze obudzi. Było to słuchowisko Teatru Polskiego Radia Kantata na cztery skrzydła na podstawie sztuki Roberta Bruttera. Wystąpili Dziewczyna Eliza Borowska, Amchiel Janusz Gajos, Beatiel Marcin Hycnar, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn, adaptacja radiowa i reżyseria Jan Buchwald. Jaki piękny happy end, panie reżyserze. No tak, w ogóle ten cały tekst Roberta Bruttera właściwie dlatego mnie zainteresował, że w nim jest coś w rodzaju takiego pozytywnego humanizmu, nadziei i powiedziałbym takiego dosyć naiwnego, ale nie głupiego poczucia dobra. Co w tym przedstawieniu się tutaj, mam nadzieję, też znalazło. Można powiedzieć, że to jest rodzaj takiego pogodnego moralitetu też, komediowego, trochę surrealistycznego. Ale to, co jest właśnie ciekawsze, to jest to, że on daje taki, mówię, autorze, daje taki pozytywny program. I chcieliśmy z aktorami to właśnie pokazać. I jaki wielki kontrast w stosunku do tego, co dzieje się wokół nas. Pan Jan Buchwald, reżyser tego słuchowiska, jest z nami. To pana debiut w Trójce? W Trójce chyba tak, natomiast to jest, zdaje się, moje czwarte słuchowisko. Dość późno debiutowałem, bo chyba 7 lat temu pierwszy raz zrobiłem jakieś słuchowisko radiowe. Przedtem pracowałem w teatrze i w telewizji tylko. No i tak sobie co jakiś czas robię jakieś słuchowisko z przyjemnością ogromną. Wszystkie rzeczy, które opowiadano Teatrze Polskiego Radia jako miejscu takim miłym, źle płacącym, ale bardzo serdecznym i kulturowo ważnym, się potwierdzają. To się pracuje szybko bardzo, ale jak się ma dobrych aktorów, tak jak ja miałem w tym przypadku między innymi też, takich, z którymi się porozumiewamy w pół słowa, modyfikujemy nasze działania, dogadujemy się, jak to ma wyglądać na krótkiej próbie i potem jest nagranie, to jest wielka radość pracy. To jest zarazem ta potężna siła słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Ten najwspanialszy atut to są właśnie nasi aktorzy. I tu muszę powiedzieć, że Teatr Polskiego Radia zawsze był taki, a teraz od jakiegoś czasu w dwójnasób jest to ważne właśnie, o czym pani mówi, ponieważ kiedyś teatr w telewizji pełnił taką też rolę. Tam występowali fantastyczni aktorzy, no ale to już teatru telewizji nie ma praktycznie w ogóle. No trochę jest, bo jest festiwal Dwa Teatry, tak, z którego no stosunkowo niedawno wróciliśmy też cieszyłam się tymi nielicznymi widowiskami, które prezentowały znów, no właściwie bez wyjątku. Całe szczęście, ale wspaniałe ja pamiętam czasy, aktorstwo. Kiedy pracowałem w Teatrze Telewizji lata temu, się robiło 100 premier rocznie w całej Polsce. 100 premier produkowaliśmy Teatru Telewizji. No oczywiście z tego fantastycznych było kilka, bardzo dobrych kilkanaście, dobrych kilkadziesiąt, ale w każdym razie było z czego wybierać. A Teatr Polskiego Radia cały czas był, jest, jakoś się trzyma i chwała mu za to. W radiu jest problem taki, że tam nic nie można nadgrać gestem, spojrzeniem, wyglądem, ruchem, prawda, jakimś działaniem aktorskim i wtedy wychodzi po prostu w takim ostrym świetle akustycznej prawdy, czy tam jest to dobre, czy złe, czy prawdziwe, czy ktoś kłamie, czy ktoś umie przedstawić jakąś emocję i jakąś myśl, czy nie. To jest sprawdzian, no nie wszyscy aktorzy, myślę, daliby sobie radę w radiu, ale ci, którzy pracują z radiem, to są wybitni aktorzy, którzy mają te zdolności rozwinięte. No właśnie, praca plus talent. Myślę teraz o Marcinie Hycnarze, który jest naszym talentem w kategorii teatr z roku 2011. On zresztą studiuje. Czy już zrobił dyplom reżyserski? Tak. Niedawno rozmawialiśmy z Marcinem, bo w pana kiedyś teatrze powszechnym wyreżyserował Hanocha Lewina, Jacobi i Leidenthal. Gratulowałem mu serdecznie tego, bo uważam, że bardzo mu się to udało. Formę wymyślił świetną i świetnie z aktorami pracował. I ciekawostka jest taka, że pomyśleliśmy, że skoro już jest naszym talentem, skoro się nim w jakimś stopniu opiekujemy, jak ten Anhiel, czuwamy nad drogą Marcina zawodową, pomyśleliśmy, że może by zaproponować mu coś, czego jeszcze nie robił zawodowo, czyli reżyserię w Teatrze Polskiego Radia. No więc zaproponowaliśmy mu reżyserię słuchowiska o tyle trudnego, że okolicznościowego z okazji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego i to okrągłej w tym roku, tekst Sylwii Hutnik z jej najnowszej książki. Chciałem też słowo o drugiej osobie z tej trójki, może mniej znanej niż ten mistrz, który tam w tle jest cały czas, czyli Janusz Gajos, mianowicie o Elizie Borowskiej. To jest też aktorka Teatru Powszechnego, bardzo zdolna aktorka, świetna, z takim właśnie poczuciem formy fantastycznym. Nie odpuszcza i ma bardzo dużo środków rozmaitych mimo młodego wieku. Polecam, Eliza Borowska, nazwisko, które warto zapamiętać. No i jeszcze, jak to się mówi, parę słów proszę o autorze. Robert Brutter to jest pseudonim. Jest autorem wielu scenariuszy. Jeszcze nie poznałem osobiście, rozmawialiśmy tylko przez telefon i przy pomocy maili. Te rozmowy dotyczyły rozmaitych skrótów, bo trzeba było tę jego sztukę przysposobić do wymiaru radiowego. Bardzo wrażliwy, bardzo kulturalny autor. Ma poczucie dowcipu, takiego inteligentnego. Człowiek, który zajmuje się rozmaitymi innymi rzeczami, to pisanie jest jak dodatkowym zajęciem. Zajmuje się poważniejszymi, można powiedzieć, jakimiś działaniami publicznymi również, czy zajmował. Ale to jest frajda pracować z takim autorem. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Witamy w trójkowej rodzinie debiutanta, pan Jan Buchwald. No i co? Taka zabawna przypowieść na ten miły wakacyjny, oby jak najmilszy czas. Do usłyszenia w sierpniu. Ja jestem Barbara Marcinik. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mecz godny finału na Marakanie. Atak za atak i bramkowe sytuacje, tylko goli brak. Argentyna-Niemcy 0-0. Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim na Wisłoce. Woda przekroczyła stan alarmowy. Rozładowaną komórkę czy smartfona łatwo będzie doładować. Na brytyjskich lotniskach pojawiły się dodatkowe gniazdka elektryczne. A na początek zacięta walka na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Za nami pierwsza połowa finałowego meczu mundialu Argentyna-Niemcy jest 0-0. Ze mną Tomasz Gorazdowski. Co dalej? Kto przechytrzy w końcu rywala? Ha, mogli prowadzić jedni i drudzy, a którzy wygrają? Zobaczymy. Gary Lineker napisał po pierwszej połowie: różne style gry, atak przeciwko kontratakowi. Chwila nieuwagi zadecyduje, kto strzeli tego gola. W 20 minucie Argentyńczycy powinni prowadzić, kiedy po błędzie niemieckiej obrony Higuain zmarnował sytuację sam na sam. Neuer nawet nie musiał bronić go. Gonzalo strzelił fatalnie obok bramki. To w takim meczu. Niemcy mają przewagę. Argentyna kontratakuje, a ponieważ Messi ma dobry dzień, to są groźne kontry. Niemcom na razie udaje się przecinać te kluczowe podania. Argentyńczycy z kolei blokują przeciwników przed polem karnym, ale Romero musiał kilka razy już interweniować. Stawka meczu robi swoje, ale jak wspomniałaś, i tak na razie nie jest źle. Brakuje bramek, ale emocje są. Sytuacje pod bramką też. Był gol z minimalnego spalonego dla Argentyny i minimalnie też brakowało do gola, choć ze spalonego dla Niemców. Nie wiemy, kto wygra, ale my wiemy, kto... Dobrze byłoby, żeby wygrał. No wiemy, wiemy. Tyle na razie. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Finał mundialu trwa. Teraz kolejne informacje. Odwołane pogotowia przeciwpowodziowe na południu Podkarpacia. Dotyczy to Jasła i gmin powiatu jasielskiego. W południowo-wschodniej Polsce wysoki jest już tylko stan Wisłoki w jej dolnym biegu. W gminie Brzostek w powiecie dębickim oraz w całym powiecie mieleckim wprowadzono po południu pogotowie przeciwpowodziowe. W Mielcu nie ma jednak zagrożenia powodzią. Uspokaja Jan Czech z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego. W tej chwili jest przekroczony stan alarmowy o 4 cm, tylko waha się w granicach 3-4 cm, bo kulminacja jest w tej chwili w Mielcu, czyli ten najwyższy stan. Niedługo będzie tendencja opadająca. Woda jest w korycie, nie ma żadnych przesiąków tam na wałach, czy żeby jakieś tam zalania, także spokój jest. Specjaliści przewidują, że po przejściu fali kulminacyjnej stan wody w Wisłocy będzie się szybko obniżał i być może jeszcze dziś pogotowie przeciwpowodziowe będzie odwołane. Atomowe negocjacje trwają, ale porozumienia nadal brak. W Wiedniu przedstawiciele światowych mocarstw i Iranu ustalają treść porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Rafał Motriuk. Cytowany przez agencję Reuters amerykański sekretarz stanu John Kerry sugeruje, że do ugody jest nadal daleko. Zdaniem Kerry'ego świat musi mieć pewność, że Iran nie dąży do wyprodukowania broni atomowej, a takiej pewności nie ma